Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest środa, 24 lutego, minęła 14. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Za godzinę poznamy zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Mają dotyczyć maseczek i ograniczeń na granicach. Pajacyk będzie zajmował się nie tylko dożywianiem, ale także pomocą psychologiczną dla dzieci. Już od marca 23 tony kokainy przechwyciły niemieckie i holenderskie służby. To największa próba przemytu narkotyków do Europy w historii. Za godzinę poznamy szczegóły zmian w obostrzeniach epidemicznych. Przedstawiciele rządu zapowiadali, że wprowadzony zostanie m.in. zakaz noszenia przyłbic. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz mówi, że taka osłona przed koronawirusem chroni tylko częściowo. Ponieważ jest duża strefa otwarta po bokach, od spodu, bądź przy tych półprzybicach, czasami od góry, możliwość wydostawania się tego aerozolu zawierającego wirus jest oczywiście dużo większa niż przy maseczce. Jak dodaje ekspert, sposób noszenia maseczki jest dużo ważniejszy od tego, z jakiego materiału jest zrobiona. Maseczka powinna dokładnie zakrywać usta i nos, tak aby aerozol z dróg oddechowych nie wydostawał się na zewnątrz. Jak podkreślał w programie Pierwszym Polskiego Radia epidemiolog Włodzimierz Gut, rozwój epidemii w dużym stopniu zależy od nas, naszych zachowań. Jest to wirus bardzo wrażliwy na wpływy środowiska. Można go zlikwidować zarówno przy pomocy alkoholu, czy przy pomocy wszystkich środków dezynfekcyjnych, a nawet temperatura 60 stopni szybko go załatwi. Problem polega na tym, że środki muszą być stosowane. I jak słyszę o powrocie do normalności, odpowiadam pytaniem, czy przestaniemy myć ręce po wyjściu z toalety. A dziś poinformowano o ponad 12 tysiącach nowych przypadków koronawirusa w Polsce. To najwięcej od początku stycznia i dwa razy więcej niż wczoraj. Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół specjalnych, poinformował minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dementuje informacje, które, jak mówił, pojawiają się w przestrzeni publicznej. Szef resortu edukacji dodał, że szkoły specjalne nie tylko nie będą likwidowane, ale będą wzmacniane. Dorobek szkół specjalnych w Polsce jest imponujący i ten dorobek będzie wykorzystywany na większą jeszcze skalę, bo jesteśmy przekonani, że potencjał, jaki drzemie w szkołach specjalnych, w szkolnictwie specjalnym, potencjał, który drzemie we wszystkich tych, którzy się zajmują szkolnictwem specjalnym, we wszystkich nauczycielach, pedagogach, naukowcach, jest imponujący i może być wykorzystany jeszcze bardziej na rzecz kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Tymczasem Polska Akcja Humanitarna rozszerza swój najbardziej znany program Pajacyk. Będzie zajmował się nie tylko dożywianiem, ale także pomocą psychologiczną. Ma to być odpowiedź na rosnącą od początku epidemii koronawirusa liczbę dzieci, które potrzebują wsparcia psychologa. Polska Akcja Humanitarna informuje, że zarówno zamknięcie szkół, jak i pogorszenie się sytuacji wielu rodzin spowodowało, że w kraju znacznie więcej jest teraz dzieci, dla których niezbędne stało się wsparcie psychologiczne. Widzimy, jak bardzo niekorzystnie pandemia i przymusowa izolacja wpłynęły na dzieci, mówi rzecznik PAH Rafał Grzelewski. Dlatego rozszerzamy zakres działań w programie Pajacyk o wsparcie psychospołeczne. Zapewnimy dzieciom dostęp do psychologów i terapeutów, sfinansujemy warsztaty i spotkania. Polska Akcja Humanitarna będzie udzielać pomocy razem z organizacjami lokalnymi z całej Polski. Od 1 marca PAH nie tylko zapewni dzieciom dostęp do specjalistów czy grup wsparcia, ale także będzie pokrywać koszty dojazdów do placówek i będzie mogła sfinansować szkolenia opiekunów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zbrodnia w Kuropatach łączy Polaków i Białorusinów wspólnym, tragicznym doświadczeniem komunistycznego terroru, napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników konferencji Zbrodnia w Kuropatach 1937-41 Prawda i wolność. List od szefa rządu odczytał dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. Od ludobójstwa minęły dziesięciolecia, choć rozpadł się Związek Sowiecki, w sprawie zbrodni w Kuropatach wciąż stawiamy więcej pytań niż dajemy odpowiedzi. Do dziś nie znamy pełnej liczby ofiar i ich personali. Niewiele wiemy o katach. Do odkrycia całej prawdy o Kuropatach mogłyby nas przybliżyć pełna ekshumacja i analiza dokumentów zachowanych w białoruskich i rosyjskich archiwach. Dlatego tak cenne są badania historyczne i naukowa dyskusja o tej zbrodni. Kuropaty to uroczysko na obrzeżach Mińska, jest symbolem zbrodni komunistycznych na białoruskiej inteligencji. Tam Sowieci w latach 1937-41 rozstrzelali według różnych szacunków od 100 do 250 tysięcy osób. W Kuropatach zabijani byli także Polacy, ofiary operacji polskiej NKWD oraz zbrodni katyńskiej.

przypomnę, że do 15 dziś zajmują nas między innymi tematy dotyczące przejrzystych i równych zarobków w całej Unii Europejskiej. Za kilka chwil nauka języka angielskiego przez muzykę, a przed 15 zabierzemy Państwa także, przynajmniej na chwilę, do Zakopanego. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, adres mailowy i skrzynka SMS-owa 71335. Teraz 10 minut po 14. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Ja stoję i patrzę. Małe i duże, kulturalne podróże i kolejne rekomendacje od pana Jarosława. Zaproszenie do Sanoka, bo tam prawie 150 eksponatów opowiadających o początkach wojskowości polskiej znalazło się na wystawie Piast Total War. Prezentowane w Muzeum Historycznym w Sanoku zabytki pochodzą z okresu od X do XII wieku. Ta wystawa będzie czynna do połowy czerwca. Ekspozycja jest, myślę, doskonałą okazją do skonfrontowania wiedzy tej książkowej z przedmiotami wprost materialnymi właśnie z czasów pierwszych Piastów. No i też pokazuje, jak wyglądała pierwsza polska armia, jak była zorganizowana, jaką bronią walczyła, przeciwko komu i w jaki sposób. I co podkreślamy, większość z eksponatów pochodzi z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Wielkopolsce, bo tam najpóźniej w pierwszej połowie X stulecia do władzy doszedł ród Piastów, który na drodze podboju podporządkował sobie okoliczne plemiona. Dodam jeszcze, że w Muzeum Historycznym w Sanoku mieści się też galeria Zdzisława Beksińskiego. Muzeum, które jest spadkobiercą jego dorobków, posiada największą kolekcję prac artysty. Kilka tysięcy obrazów, rzeźb, rysunków, grafik i fotografii. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Słoneczny dziś też i ciepły Sanok. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting. And now, just waiting on a war for this. And now. najnowszej, 10. płyty Foo Fighters, świeżuteńkiej, no bo z początku tego miesiąca. 21 minut po godzinie 14. A teraz Piotr Firan, Raf Uzar, Bed and Breakfast w pigułce i Noblista. Bob Dylan, The Man in Me. Czyli co, człowiek we mnie, czy mężczyzna we mnie? Probably mężczyzna. Mężczyzna? I think so, yes. It's the guy, it's what makes him a man. It's Bob Dylan talking about a woman who's talking about Bob Dylan. The Man in Me will do nearly any task. Wszystko. And as for compensation, there's little he would ask. Wszystko dla niej Jak się ładnie zrymowało. Thank you very much. Pięknie się to zrymowało. It's Bob Dylan. To tak naprawdę jest człowiek do zadań specjalnych, który niemal wszystko jest w stanie zrobić, a jako yes. compensation, czyli coś w zamian, That's right. niewiele oczekuje. Mm-hmm. Odszkodowanie, but it could be zapłata. Zapłata. Yeah. In advance sometimes, czyli z góry. It could be. I've got to get through to the man. Dotrzeć. I've got to get through to you, Piotr. I think to myself, I might not take it anymore. Nie wytrzymam. And a great phrase he says, it sets or you set my heart reeling, a reeling. Moje serce szaleje. Earring, reeling, nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Completely reeling, not. Moje serce szaleje. Sets yes. my heart a reeling. Mm, great phrase. Krótka piosenka, posłuchajmy. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. It's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through. Man in me. Utwór czwarty, strona druga z 11 albumu studyjnego Boba Dylana z 1970 roku, z albumu New Morning. Ponownie Bed and Breakfast w pigułce w naszej audycji.

że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, nic usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Zagrana, zaśpiewana dla nas wszystkich, dla przyjemności. Pan Marcin podpowiada pozostałym, by jechać ostrożnie, choć warunki jazdy dobre, między innymi na Śląsku, a dziś była trasa Chmielnik-Chorzów. Spokojnie na drodze, 15 stopni, troszkę słońce lekko zachmurzone piaskiem z Sahary. No a bałwany odejdą w zapomnienie, pisze pan Marcin. Oby, oby. No i sygnał jeszcze, że już na miejscu, kawa i tak zwany luz. No to dla wszystkich, którzy przed Fajrantem teraz Imagine Dragons. Na zegarze za 26 minut będzie 15. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. go. The sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Zachęcam do korespondencji i Państwo korzystają i bardzo się cieszę i też pytają, czy kącik poezji własnej będzie tradycyjnie przed godziną 15 w naszej kulturalnej audycji. Nie może zabraknąć i coś tak czuję w kościach, że będzie, bo środa jakoś tak pachnie optymizmem. Za 23 minuty 15, a za chwilę ważne sprawy europejskie. Powiedzieć to, co doskonale wie, a przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Możliwe? Możliwe. To już za 20 minut 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu Monika Suszek wraz z naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przez cały dzień rozmawiamy o równości i jawności płac, a uporządkowanie tej kwestii to priorytet przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Rok temu pierwsze takie kroki w celu uporządkowania przejrzystości zarobków były podejmowane, ale pandemia pokrzyżowała plany. A jak to wygląda obecnie? I to pytanie kieruję do naszego gościa. Z nami jest Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Równość i przejrzystość płac. Czy możemy liczyć, że coś drgnie w tym temacie? Tak. Możemy liczyć i to już w przyszłym tygodniu. Mogę tutaj zapowiedzieć na antenie, że w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi propozycję dotyczącą właśnie przejrzystości płac. Oczywiście, jeżeli mówimy o równości płac, musimy najpierw wiedzieć, jakie są różnice i tutaj warto wiedzieć i wiedzieć więcej i dlatego ta propozycja będzie przedstawiona w przyszłym tygodniu, jak tą przejrzystość osiągnąć. To takie najświeższe informacje, można powiedzieć. Tak. Jeszcze ciepłe. Pandemia z pewnością pogłębiła ten problem nierówności płac i to w każdym państwie się mocno odbiło. Być może jakimś takim lekarstwem, niewielkim chociaż, będzie program SURE, czyli pożyczki finansowe w celu uchronienia miejsc pracy. Jakie są zasady korzystania? Bo już pierwsza transza została wypłacona. Tak, kolejna transza już tak naprawdę została wypłacona na początku lutego. Do Polski trafiły kolejne miliardy. Jest to dokładnie 4,28 miliarda euro, które tej ostatniej lutowej transzy trafiły. W sumie to już jest ponad 11 miliardów euro. Są to pieniądze z programu SURE, które mają na celu pomagać rządom właśnie niwelować negatywne skutki pandemii, jeżeli chodzi o rynek pracy. Także różne programy pomagające utrzymać zatrudnienie, krótkoterminowe zatrudnienie. Także to jest ten główny cel tego programu SURE i tutaj już są potężne kwoty wypłacane i kolejne są oczekiwane. Jeszcze może tutaj wspomnę, jeżeli chodzi o tą pandemię i tą nierówność płac, no, to mogło być też pogłębione, ale tutaj warto zwrócić uwagę, że bardzo duża część, proporcjonalnie największa część są to kobiety, jeżeli chodzi o tych pracowników, które stawiają czoła tej pandemii. Czy to mówimy o pielęgniarkach, czy domach opieki społecznej, czy nauczyciele, czy sprzedawczyni w sklepach, są to kobiety, a jak wiemy, zarabiają niestety mniej na godzinę niż mężczyźni. Zwłaszcza, że też i takie są dane, że w całej Unii kobiety zarabiają średnio 14% mniej od mężczyzn. W Austrii, Czechach, Estonii czy Niemczech nawet powyżej 20%. I jak tak byśmy szybko sobie policzyli, no to średnia wynosi prawie 2 miesiące pensji. A innymi słowy, kobiety zarabiają 86 eurocentów na każde zarobione euro przez mężczyznę. Takie są tutaj dane. Niezbyt optymistyczne, ale być może coś się zmieni, o czym właśnie tutaj nam mówił Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i również państwu dziękujemy za wszystkie sygnały mailowe, bo takich też pytań i uzupełnień do tego dzisiejszego tematu było sporo. Jak najbardziej, bo ten temat porusza i wyobraźnię i przede wszystkim myślę, że to jest temat dyskusyjny o tym, aby rozmawiać, aby też potrafić wycenić swoją pracę, nasze umiejętności, jak rozmawiać. Z pewnością temat, o którym warto jeszcze dyskutować. Bardzo dziękujemy. Monika Suszek zajmowała się dziś przejrzystością i równymi zarobkami w Unii Europejskiej. Dziękuję i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. za 11 minut 15. Reportaż w Trójce. Te niepokojące obrazki znamy już z telewizji czy z mediów społecznościowych. Tłumy turystów, narciarzy w górskich kurortach. No niestety, wraz z poluzowaniem obostrzeń poluzowały się także wszelkie hamulce, zdrowy rozsądek i poczucie odpowiedzialności. Spora część nie przestrzegała reżimu sanitarnego. Na Krupówkach w ostatni weekend bawiły się tłumy, a o dystansie nie było mowy. Ja noszę dla bezpieczeństwa i też przede wszystkim, żeby nie dostać mandatu. Dopiero przyszliśmy i w sumie słyszeliśmy, że warto. Atmosfera jaka? Super. Ludzie się bawią i niech się bawią. Bardzo dobrze. No niektórzy nieodpowiedzialni, ale osobiście stwierdzam, że jest bezpiecznie. No ja noszę ze względu na własną odpowiedzialność, na własny rozum, a co robi kto inny, no to nie wnikam. No spacerujemy głównie od 2 godzin, zaraz się zbieramy do domu, bo z dzieckiem. No i dzisiaj tak jest dużo ludzi w maskach, bo wczoraj praktycznie byli wszyscy bez masek. A dzisiaj jest policja, więc jest większość w maskach. Każdy robi jak uważa, tak? Rzeczywiście tydzień temu Piotr Bąk, starosta tatrzański. Była taka wyjątkowa sytuacja. Był to pierwszy weekend, gdzie otwarto turystykę. Jednocześnie Puchar Świata w Skokach Zakopanem. No i walentynki. I myślę, że to spowodowało, że ludzie, którzy wyjechali z wielkich miast, którzy przed południem udali się na spacer w góry, w górach nie nosi się maski, zeszli na dół, no i uznali, że są dalej w lesie. Jak w każdej społeczności. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Zdarza się grupka ludzi, która nie zawsze dostosuje się do tego, co wymagają przepisy. No i tak się zdarzyło również na Krupówkach, no ubolewamy na tym. Ludzie są, jacy są. Adam Bachleda-Curuś, przedsiębiorca, właściciel sieci hoteli. Trzeba się zastanowić, skąd to się wzięło. Jedna na pewno rzecz to jest taka, że ludzie bez mała rok zamknięci, bez możliwości przemieszczania się, bez możliwości wyjazdu na normalne wakacje, oczekiwali tego czasu. Nie da się pojechać masowo za granicę, choćby na Słowację, do Francji, do Szwajcarii, do Włoch. Więc oczywiście więcej osób natychmiast ruszyło w kierunku południa Polski. No otworzyli hotele i dlatego, tak? Wszyscy się rzucili. Teraz szczególnie o weekend jeszcze więcej osób jest. Trochę tych ludzi by się też tam gdzieś rozbiło po tych knajpach i siedziało, tak? Nawet jakby tam było w ograniczeniach jakieś otwarte restauracje. A tak to wszyscy chodzą tam i z powrotem. Wie pan co, ogólnie my nie jesteśmy stąd. My jesteśmy z Rzeszowa, przyjechaliśmy tak turystycznie i szczerze mówiąc, no strasznie dużo ludzi. Nie spodziewaliśmy się aż takiego ruchu tutaj. To tylko fragment. Na tę chwilę cały reportaż Przemysława Bolechowskiego Zakopane. Dziś kwadrans przed 18, zatem polecamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Początek już za 9 minut po 15. We'll be right back.